ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اور جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ بنا دیں, بے شک وہ لوگ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اس آیت کا اور اس کے بعد آنے والی دونوں آیتوں کا تعلق بھی غزوہ احد ہی سے ہے. اس غزوے کے بعد منافقین کا نفاق, کفار قریش اور یہود مدینہ کا کفر اور ان کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہزار جانفشانی کے باوجود یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ اگر وہ لوگ کفر میں بڑھے جا رہے ہیں تو آپ اس کا غم کیوں کرتے ہیں, وہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے, اللہ تو چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہو. آیت 177 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو اپنا رہے ہیں وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آیت 178 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جو کافروں کی عمریں لمبی کر رہے ہیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, بلکہ اس سے تو ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا اور پھر عذاب میں اضافہ ہوگا اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا.